وإلهكم إله واحد. د دې آیاتنا تر د یوسل شپږ او یم آیات پوری د دې حصے څلورم باب شروع کی. دا د دې حصے څلورم باب دی د دویم حصے. مختصر خبر پدې کې کو ټول خلاصه چې وای پاغه باندې ډیر وخت لګي. خو دې کې مسله توحید د الله تعالی بیانېږي او پاغه باندې الله تعالی دلائل ذکر کړي. لس دلائل عقلیه پاغه باندې بیانېږي. زجر ذکر کیږي مشرکانو ته او دغه سې تخویب بیانېږي او رد شرک په تحلیل او تحریم دا ذکر کیږي او په آخر کې بیا یو مثال ذکر کیږي او چا چې حق پټ کړی دین واغی ته الله تعالی زواجر بیانې. و الهکم اله واحد په دې آیات کې داوره توحید الله تعالی ذکر ده. الله تعالی یک یو ذات دې د الله تعالی سره شریک نشته رې. الله تعالی مهربان ذات دې د الله تعالی سره شرک مکوي. اله هغه ذات ته وایي چې په سختۍ کې هغې ته اوازونه کیږي. اله هغه ذات ته وایي چې ته کم ذات ته خپل فریاد وړاندې کې هغه ستا الله دی هغه ستا اله دی. و الهکم حقدار د بندګۍ ستاسو اله واحد هغه یو معبود دی. لا اله نشته ری بل معبود یعنی چې هغه د خدای توب د صفتونو لایق الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی. الرحمن الرحیم د دې تفصیل په سورۃ الفاتحه کې ویل شوی او تقریبا اتنه لس پر کونه باندې کې بیان شوی. نو عام مهربان دی او خاص مهربان دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. دلائل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې بیانی دا لس انقلابات او د لس سیزن حالات الله تعالی بیانی چې دا دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې. زیر تویم ځان په کوي بیخی آسان سبق دی کم دی کې چې آسان یې هغه کې ولګ منډه وو فوز کې چې دا سبق را ته ډیر پاتې دی. نو اول دو دلائل چره. اول الله تعالی اسمان پیدا کړی دی ځمکه الله تعالی پیدا کړی ده دا دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې. د اسمان انقلابات ته وګورئ دوی تاسو سره چې زر درویم تاسو پوهیږئ دا ټول بیان چې دی نو دا زموږ د ورونو د تبلیغیانو حضراتو بیان دی. نو دا بیخي آسان دی هر چاته معلوم دی تاسو بار بار اوریدلې دی. ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې اسمانونو ته وګورئ الله تعالی اوچت کړی دی. دغه اسمانونو ته استنې نشته دی. دغه اسمانونو دی رنگ ته وګورئ دغه اسمانونه را غورځي گینا په دغه اسمان کې سپوږمۍ ته وګورئ ستورو ته وګورئ انور ته وګورئ خو داسې ورته ګورئ بس آسان سبق دی. ده تبلیغیانو صاحبان چې کله بیان شروع کړي وایي دا ونې الله تعالی پیدا کړي دي دا شنې کړي الله دي دا پاڼې پکې الله پیدا کړي دي په دې پاڼو کې رګونه الله پیدا کړي دي په دې پټو ته وګورئ نو داسې به پوهه کوي په قلار. ان فی خلق السماوات دغه معنی ده په پیدایش د اسمانونو کې ولارد دی او د ځمکې حالات ته وګورئ الله تعالی د ځمکه غوړولې ده فرش دی په دې ځمکه کې بیا وګورئ ونو ته نهرونو ته غرونو ته دریابونو ته معدنیاتو ته لارو ته سړکونو ته په دې غټو غټو ګټانو ته دې هر څه ته کې وګورئ دا دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې. آسان بیان دی کړه تاسو ډېر اوریدلې ده. ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې ولارد دی د ځمکې کې. دریم او څلورم دلیل واختلاف اللیل والنهار پراتلو د شپې او د ورځې کې دا د دې ټولو سره لګي په اخر کې له آیات ان خاص دا دلایل په توحید د الله تعالی باندې. نو ورځ او شپې ته وګوره کله ورځ راشي کله شپه راشي نو په شپه کې تیاره ده په ورځ کې رڼا ده کله ورځ اوږده شي شپه لنډه شي نو کله شپه اوږده شي ورځ لنډه شي. د شپې خلک چې دی آرام کوي او سپی او دا ځناور او چارپایان چې دی راوځي او د ورځې چې دی خلک معاش پسې ګرځي دا زندگی د تیرولو د پاره سه اسباب پیدا کوي. نو دې ته وګورئ لږ نظر وکړئ دې ته دا دلایل دی په توحید د الله تعالی باندې. پنځم والفلک التي او هغه کشتۍ تجري فی البحر چې چلیږي په دریاب کې بمائن پر الناس په سبب د پیدې د خلکو باندې. بمائن پر الناس په سبب د پیدې د خلکو باندې دس ترجمه وکوي چا دا معنی کړی دا صاحب اللباب دغه معنی کړی دا وای تجري بسبب نفع الناس چې دغه چلیږي دغه کشتۍ په سبب د پیدې د خلکو باندې. بسبب بیا تجري بسبب نفع الناس یعنی خلکو ته پیدې ورکوي د خلکو د پیدو د پاره د کشتۍ چلیږي په دریاب کې په تجارت او غیرها په کشتو کې خلک کولی ګرځي تجارت د پاره نو نور پسی تاسو وای کنه وغیرها وغیرها څه دي نو کله چې خلک دا د حج د پاره او د عمره د پاره یا د تبلیغ د پاره د دعوت د پاره د علم د زده کړې د پاره په کشتو کې چلیږي نو دا کشته يم بیمایان پر الناس دا وسره ولې ذکر شوی دی په حدیث کې په دریاب کې سفر کول بی پیدی بغیر د سوجنه دا من راغلی دی په حدیث کې په دریاب کې په کشته کې با بلا وجه سفر نه کیاسي دا د مشقت او د خطرونو ډک سفر دی دا واسه نه کی تجارت لري سید لارشا تبلیغ لري سید لارشا د الله دین ز کې سید لارشا په کشته کې دی حج او عمره لپاره لارشا نو دی وجنه دا بیماین په الناس سر ذکر شي بی پیدې او په کشته کې نه ګرځي حدیث کې ته من راغلی دا نو اس دام دلالت کوي په د الله تعالی په توحید باندې وړو وړې کشته دی غټي غټي کشته دی جازونه دی په اوبو کې هغه ډوبی گینه نو بیا دریاب ته وګوري په هغه کې څومره مهی دی په هغه کې نور څومره ځناور دی په دریاب کې کاڼی دی قیمتي ملغلری دی دا ټول دلالت کوي د الله تعالی په توحید باندې وما انزل الله هغه چې را لېږلی دی الله تعالی هغه چې راورئ الله تعالی من السماء د بر طرف نه مماین اوبه د باران الله تعالی راورئ نو دا هم دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې دا شپږم دلیل دی وګورئ دری باران ساس کو ته وګورئ واورې ته وګورئ ګلۍ ته وګورئ نو کوس دا دومره غټ غټ ساتکي راتللی که نه چې دومره څیزونه وی دا هغه اسمان د هغه ځای نه راتللی په سړی باندې لګېدلی نو بیا به څه حالت و یو سړی و د غوز لاندې ناست و هغه خبره مې ته کړې وه اوس سیریز دا بعض یو نیم سړی څه کړتنی په الله تعالی باندې داسې خبرې کوي د الله په باره کې و یاره که اوس دا اندوانو ته وګوره وی دی دا بوټی چېرې څومره نری نری بوټی دی وړوکې وړوکې څومره نری نری دغی دی داسې په لاس باندې تارونه دي شوکیږي او دومره دومره اندوانې نیولي د منګي امره وایي په کار داره چې دا اندوانې د غوزانو نیولی او دا غوزان چېرې دا د اندوانو نیولی دی بوټو وایي دا د غوز دا بوټی څومره غټ دی په کار داره چې دی د اندوانې دی نیولی دا لار د غوز لاندې ناست دی چې یو غوز راوغورځي درې به د سر باندې ولګېد وایي ښه داره چې الله پکې اندوانې نه دي پیدا کړې که نه اوس غر کړی وی نو وګورئ الله تعالی وایي اسمان ته وګورئ د باران ته وګورئ الله تعالی باران راورئ نو څنګه ساز کې راورئ په څه طریقې باندې داسې پشم را روانې په قلاره بیا واوره ته وګورئ د هغې ګلۍ ته وګورئ نو دغسې بیا وګورئ هغه اوبه چېرې خلک هغه اوبه استعمالوي جامې په هغې باندې اینځي اودسونه په هغې باندې کوي غسل په هغې باندې کوي پټي په هغې باندې اوبه شي نو دا دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې وما انزل الله هغه چې راورئ الله تعالی من السماء د بر طرفنه مماین اوبه د باران فاحيا به الارض ان تذكى الله تعالى فغيبا نزمك احيا به الارض الله تعالى فغيبا نزمك تذكى دا ووم دلیل ده او گوری دزمکی حالات تو گوری د شینکو تو گوری پر لار باندې چراوان ی قسمه قسم بوټی الله تعالی په دی باران من راټو کولی غنم تو گوری جوار تو گوری دغه سی شلشم او شوتر تو کیو گوری نور و خو تو کیو گوری بیا قسمه قسم بوټی دین یو دو لس او سل خو نه دی سړی وای الله دې ته وګورئ بیا چې الله تعالی میوه پیدا کړې دي غلې پیدا کړې دي غم قسمه قسم دي نو بعضې میوه چې هغه تروې دي بعضې خوږې دي نو بعضې بیا پکې مرچکي ته وګورئ هغه هم په دې اوبو باندې پیدا شوی دی هغه پکې تریخ دی ټماټرو ته پکې وګورئ الوګانو ته خو مړه چې څه شی دی الله سوچ پکې کوئ نو دا ټول دلایل دي په قدرت د الله تعالی باندې وبث فیها من کل دابه او خواره کړې دي الله تعالی الله تعالی پیها په دغه ځمکه کې من کل دابه هر قسم زنده سر په دې ځمکه کې نور سوچ فکر وکړه الله تعالی په دې کې حشرات پیدا کړی دي ساروی الله تعالی پیدا کړی دي ځناور الله تعالی پیدا کړی دي نو تاسو په دغه کې سوچ فکر وکړئ چې دغه څه سيزونه دي میګو ته وګورئ مچانو ته ماشو ته په مچانو کې دنیا قسمونه دي په ماشو کې دي په میګو کې دي په ګونګټانو کې دي الله په دې ځمکه کې ډېر څه خواره کړی دي ګډو ته وګوره دغه ځان له یو شی دی بیزو ته وګوره بیا بیزي او سیرلی بدل دي ګډان او ګډې بدل دي غوایان دي غواګانې دي میخې دي اوښان دي نو دې کې سوچ کوئ ځان نه نو تاسو ته مال چې آسان بیان دی در دی دا ګران نه دی و تصریف الریاح یو په ګرځېدلو د هواګانو کې الله تعالی وایي دې هواګانو ته وګورئ دام دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې و تصریف الریاح دا نه هم شو و الصحاب المسخر او هغه وریځې چې تابع کړلې شوې دي په میان د اسمان او د ځمکې کې هواګانو ته وګورئ کله هوا تیزه شي کله د یو طرف نه کله د بل طرف نه نو پا جمع کی چھوا رازی نوے چھ غر کے اکلمہ پٹے گئے تے نو پا اوڑے کی بیا پا یخنائی پا ہوا پسی گردے او کا بار ہوا نہیں نو زن تری بیا پنکے چلو کڑی نو اللہ وی دی کہ سوچ پکر کوئی کنا بیا تاسو دے وریزو تا ہو گو رہی نو بازی وریزی حقا دی چیاغا بازی وریزی سپینی دی نو بازی توری دی نو بازی چرے نرائی وریزی دی نو کل چرے دا وریزی پیڑے پیڑے شی غٹی شی نر بازی وریزی دن لگ باران دا وریگی بازی نو زیاد را وریگی پس دی تو گوری که اللہ دا یو وریز پچا باندی روا چولا نو غر کرده بی پا دا کور و دار سبی ولی ختم کردی دا وریزی چرے اللہ تعالی وی پا بلزی که برا شی چه دا پا اوبو بانی درنی شوی دی پا دا پا اوبو بانی درنی دی دا وریزی چه چه پینزت انکی دا غر باندی پا یوزی باندی روا چه نو دار سبی غر کردی دل خو اللہ تعالی دا مهربان ذات دی نو دا طول دلائل دی پا توحید دا اللہ تعالی بننی والصحاب المسخر یا وریزی تابق للی شوی بین سمای والارد پا میان دا اسمان و دزمکی کی بعد ام پسیرینو زکر کردی دی المسخر بین سمای والارد دا سپت دی دا صحاب دا پارا او بعد زکر کردی دی چه دا سپت دی دا ار ریاح دا پارا یعنو پا دوانو کسو دا تزاد خونیش تا دی کن دا هوا چی چلیگی دام دزمکی و دا اسمان پا میانز که چلیگی او دا کما وریزی چی دینو دام دا اسمان نلان دیری دزمکی نبار دی خبر خلاص رف دی کسا تزاد نیست داری لآیاتین پا دی طول چیزونو کی دیر دلیلونا دا قدرت دا اللہ تعالی دی دیر دلیلونا دا توحید دا اللہ تعالی دی لی قومی عقلون دا پار دا قوم چا غد عقل نکار اخلی نو پا دی که دیر دلائل دا اللہ تعالی دا دین دی پا دی که دلائل دا توحید دا اللہ تعالی دی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله دا آیات معمولی مشکل ده ډیر نه مشکل لګ مشکل ده او دا مشکل به تیوبا سو په دی باندې چې صرف په دو معنی تاسو کوم بس تا دی آیات دو ترجمه ورته کوم دو مقصدونه ته هم بس خبر بخلاص شي او ډیر هغه لغوي او دغه تحقیق چې وکیو شین بیا ور نه هر سیر شي و من الناس بادر خلقنا من يتخذ من دون الله هغه څوک دی چې غنی سی واد الله تعالی نه نیولی هغه سی واد الله تعالی نه اندادن شریکان ډیر خلک داسې شته دی چې دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي شرک اونکو ته او د دې شرک نه مراد چې شرک په تحلیل او تحریم مراد دی تاسو ته ما په اصول کې ویل چې دې شرک ته کم شرک وایي شرک په اطاعت ته وایي سو ته وایي شرک په اطاعت ته وایي مثلا باندې ځان پوهه کوي ځا چا چې په حلال او په حرامو کې د الله تعالی نه علاوه د بل چا خبره ومنله دا مشرک دی دا سره او تاسو ته ما چې زمونږ د درس بعد ټول مهمه نقطه هم دی چې تاسو په دې باندې پوهه شئ لکه سرنګ چې وسړی قبر تلاړ شي واغې ته سجده کوي مونږ ته سوای چې دا سړی مشرک دی الله یو شی حلال کړی دی ته هغه ته حرام وي یا یو شی الله تعالی حرام کړی دی او ته د الله نه دغه اختیارات اخلي نو دا مشرک دی دا سره د شرک دی لکه الله ویلی زنا حرام ده وس دی کې چا څه اخو دی خو وکړل نو او یو بل قانون چا جوړ کړو تا قانون ومانه مشرک شوی دی باندې جهاد الله پر اس کړه دی په مسلمانان ته د دهشتګردی په دی باندې پابندی لګي نو یو د الله قانون شو یو د الله د قانون په مقابله کې د طاغوتیانو قانون شو دغه دی او معنی په دې کې ته مشرک شولې و من الناس بادر خلقنا من يتخذ اغه څوک دی چې نسی غنی من دون الله سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان انداد جمع د نید په معنی د شریک سره راځي حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم وي ما ده نبي صلى الله عليه وسلم نه پختنه وکړه اے ده الله تعالی پیغمبره په ټولو گناهونو کې غټه گناه کوم ده نو ما ته نبی صلى الله عليه وسلم فرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلقك چې ته ده الله سره شریک جوړ کې اعلان کې ته الله تعالی پیدا کړې نو ند انداد جمع ده ند ده شریک ته ویل کې نو الله سره چې څوک شریک جوړی دا ټول نه لوی مجرم دی او لوی ګناه ده اندادن شریکان یحبونهم چې مینې کې داغي سره که حب الله په شان د مینې د الله تعالی سره یحبونهم دې کې تاسو ته مویل چې دا مسله په یو ځای باندې وایو نو په دې باندې بدرې څلور پنځه ورځې لګي خدا به تقسیمه په یو ځای کې ورته یو عبارت ویم په بل ځای کې او بل عبارت ویم په بل ځای کې بل نو قرآن چې موږ ختمو نو تاسو ته دا مسله معلومه شوې ده الله د قانون د حاکمیت مسله او شرک په لیتعات دا مسربت است واضح شوی. کستا سو چرتا ذهن کی راشی چی دا مولای سی باسی دا ترجمه کوي چرتا او د دبا یاری پاکستان ته ډیر قاری دی نظام سره ځکه دا خبره کوي نه مونږه د حق تابعو. یحبهم مولا علی قاری رحمت الله علیه معنا کړی دا و یحبهم معنا دار چې یعظمونهم و یطیعونهم. دیو چره دا غسو کې چې د الله سره شریکان کړی دي یعنی دا غي دومره تعظیم کوي لکه څومره تعظیم چې د الله تعالی په کاری او دا غي د سي اطاعت کوي په حلال او په حرامو کې لکه څومره چې اطاعت د الله تعالی په کار دي. یعظمونهم و یطیعونهم انوار القرآن و اسرار الفرقان دغه معنا کړی ده. که حب الله پشا او دغه سي د دې سره ولي کوي تفسیر تبری دغه معنا کړی ده و دې د کې د انداد نه مراد چي دي د دین مراد انداد فی الاطاعت مراد دي. چه معنا کړی ده تفسیر تبری دغه معنا کړی ده او دغه سي غرایب القرآن دغه معنا کړی ده. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه معنا ذکر کړی ده و دې کې ته مراد انداد نه مراد انداد دی خو په اطاعت کې ته مراد دی یعنی تا ته الله یو حکم کوي چې دا کار د سی وکا اوس تا ته یو بل څوک د سی وای چې دا کار د سی مکوه نو د الله په مقابل کې چې تا د خبره اومندل دا ته شرک وکا الله دا ته وای دا کار مکوه دا ګناه ده اوس تا ته یو بل سړی وای چې دا کار وکا دا ګناه نه ده په دې کې ثواب دی الله دا ته ویل د جمعات قدر او احترام کوه تا تخپل کرنل او میجر ویل چې بده باندې بمبار وکړه بده باندې بمبار وکړه د مؤمن مسلمان قتلول دا ناجایز دی دا وای دا طالب دی دا قتل کا دا مړ کا دا چیرې مجاهد دی نو چې د الله په مقابل کې د بل چا اطاعت وکړه خپل کرنل د میجر د خپل صدر او د وزیر اعظم دی ومنله نو تا دغه انسان د الله سره شریک کړ دی آیت معنا دا ده. دا چا لیکلی تفسیر تبری لیکلی غرایب القرآن لیکلی دی امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی او مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی دی او تقریبا نور چې تفسیرونه ګوري دا خو زما نظر نه تیر شول امر ته حواله ویلله د نور بم تقریبا دغه لیکلي چې دې دې کې دغه معنا مراده دې دې کې بل انداد پدې دې کې دا معنا نه ده چې د الله سره شریک کی په دعا کې یا د الله سره شریک کی په عبادت کې دا معنا هیڅ چانه کړی دې کې. یحبونهم منک اذا غی سره که حب الله په شان د مینې د الله تعالی باندې که حب الله دو معنی دي یو معنا دا چې دا مشرکان سنسه مینه د الله تعالی سره کوي خو د خپلو معبودانو د خپلو کرنلانو میجرانو سره او د خپلو مشرانو سره مینه کوي. دویم معنی دا ده که حب المؤمنین یعنی دا مشرکان د خپلو طاغوتیانو سره داسې مینه کوي لکه مؤمنان چې د الله سره څومره مینه کوي. مؤمن مسلمان چې د الله سره څومره مینه کوي او څومره اطاعت د الله تعالی کوي تعظیم د الله تعالی کوي نو دا پوجیان او پولیس چې د خپلو مشرانو دومره اطاعت کوي لکه څومره چې مؤمنان د الله اطاعت کوي څومره تعظیم او احترام چې مؤمنان د الله تعالی کوي نو دیو د خپلو یارانو مشرانو اطاعت کوي. یاره وای دا وای اډر دی وای اډر دی په سواد کې یو کله چې هغه اپریشن په هغه وخت کې یو کرنل میجر په کې واغوي وي د الله لپاره موږ سره گزاره وکړي تاسو موږ ته اډر دی وسه امیر سی ابراهیم الله ته په بیان کې وی تا ته خپل کرنل اډر دی ما ته د الله طرف د الله طرف نه اډر دی تا ته د خپل چیرې د سر د صدر او د وزیر اعظم د طرف نه اډر دی او مونږ ته چیرې د الله د طرف نه د امر دی انا قیم الدین ولا تتفرقوا فيه چې د الله دین قائم کړي نو مونږ ته د الله مونږ ته د الله امر دی مونږ سو کوسه ته د خپل د توغوت د امر نه شي تیرېدلې مونږ د الله تعالی د امر نه شي تیرېدلې نو خبره په دقه ځای کړه که حب الله دی مینه کوي د الله تعالی سره په شان دی مینه کوي د خپل الیحو سره که حب الله په شان د مینې د مسلمانانو د الله تعالی سره والذین آمنوا کسان چې ایمان ولدي اشد حبا لله هغه کلک دی په مینه کې د الله تعالی سره. مؤمن مسلمان خوش د الله سره کم مینه کوي دا مینه دومره زیاته خپل پلار قربانی کوي ګوره خپل چیرې بچی قربانی کوي مؤمن مسلمان د الله سره دومره مینه ده چې خپل ځان قربان کوي په الله باندې د الله په کتاب باندې ځان ټوټې ټوټې کوي. د دې کې دا یو خبره درس قرآن لیکلی دا مبتشر اشرف علی تانی رحمت الله علیه دا ذکر کړی دي چې د الله د محبت علامات څه دي یعنی دا به مونږ ته څنګه پته ولګي زمونږ د الله سره مینه شته دی که نشته دی د دې علامات څنګه دي. هر یو سړی دا وایي چې زما د الله سره مینه محبت شته دی زما د الله تعالی سره مینه محبت شته دی اوس د دې علامې څه دي مونږ ته به څنګه پته لګي نو د دې درې علامې دي. اوله علامه دا ده کم یو مؤمن مسلمان چې د الله تعالی حکم ته ترجیح ورکوي په نورو څیزونو باندې دا الله حکم دے اغه ته ترجیح ور کوي پخپل مال باندې پخپل اولاد باندې، نو دا علامه ده دی چې د الله سره مینشته دی، دا یو علامه شوله. دویمه خبره، په هر وخت کې د الله تعالی د ملاقات شوق کول، ارمان کول، یعنی مرگ ته په هر وخت کې تیاری. که مرگ هر وخت کې راځي نو دا ته تیاری چې زما د الله تعالی سره ملاقات وشي، نو دا علامه ده چې دی انسان د الله تعالی سره مینشته دی. او حدیث کې راغلی دی، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، څوک چې د الله د محبت خوښي نو الله دغه محبت خوښي. دا دویمه علامه شوله. او دریم علامه داره چې د الله تعالی په تقدیر باندې، د الله تعالی په قضا او په فیصله باندې راضي کیږي. دا چې څوک د الله په تقدیر او فیصله باندې راضي، بس دغه انسان د الله سره مینه ده. دا درې علامات شول د الله تعالی د مینې. تفسیر درس القرآن دغه لیکلی دي، دغه ځان سره یاد وساتئ، بیا وګورئ خیر دی. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب. اغه آیات مشکل می چرته و نه دی کیغه مشکلات دی. یاران مراد څه شه دی؟ او فاعل سره مفعول به سره یو مفعول غواړي که دو غواړي؟ د لو چره شرطیه دی کنا دا شرطیه نه دی، بیا جزا په کم دی کیده. نو تاسو دو ترجمه کوم، بیخی اسانی چې ودي آیات باندې پوه شئ. کمال دار چې یو ځای ګرانی او هغه خلک اسان وي، دا کمال دی الله تعالی د کتاب پوهه دغه راشي. یو ځای مشکل دی خو ته په داسې اسانه طریقه باندې وی چې خلک په هغه باندې پوه شي. یو قول دار چې لو خوشرتیه دی، یرا چې دی دا یرا په معنا د سترګو د لیدلو سره دی، سترګو لیدل. دا الذین ظلموا فاعل دی د یرا د فاره، او مفعول به د دیره لپاره حذف ده، مفعول به د دیره لپاره حذف ده حال انفسهم. او دا ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب، د دینه مخکې لفظ د علیمو دا مقدر دی، هغه جزا ده لو ده. لو شرطیه شو یرا په معنا د رؤیت بصری، پسترګو باندې لیدل. الذین ظلموا دا فاعل شو د یرا د لپاره، مفعول به حذف ده حال انفسهم، او جزا چې دی حذف ده لعلیمو ان القوة لله جميعا. ترجمه ته وکشه یو څه په خو زبردست او پوه شي. ولو یرا الذین ظلموا، کله چې ویني ظالم، کچری ویني ظالمان، نزدې کې هغه مفعول به ترجمه سره کوي حال انفسهم، د خپل ځان حالت ویني. اذ يرون العذاب، کله چې ویني دی عذاب لره، لعلیمو ان القوة لله جميعا، نو دغه وخت کې به دی پوه شي چې قوت خو ټول د الله تعالی دی، وان الله شدید العذاب، او به دی باندې پوه شي چې الله تعالی سخت عذاب والا دی. کله چې دا مجرمان خلق، دا مشرکان د خپل ځان حالت ویني په قیامت کې، کله چې دی د الله تعالی عذاب ویني، لعلمو ان القوة لله جميعا، نو دی بیا په دی باندې پوه شي چې طاقت د الله تعالی دی، الله تعالی سخت عذاب والا دی. نو لو یرا الذین ظلموا حال انفسهم اذ يرون العذاب لعلموا ان القوة لله جميعا. یو توجید هغه شوله آسان سبق شو. یرا بصری یو مفعول غواړي هغه حذف دی. لو شرطیه دی جزا غواړي، جزا په کلام کې نشته دی، لعلموا ان القوة لله جميعا، خبر خلاص شوله. دویم دار چې لو شرطیه دی او یرا نه مراد چې رؤیت علمیتی مراد دی، نو علما افعال قلوب تاسو ویلی دی چې بیا سومه پوله غواړي، دومه پوله غواړي بیا. نو تاسو بوای چې یرا چې دی دا په معنا د علم سره دی. الذین ظلموا دا فاعل دی، ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب، معطوب معطوف علیه، دا قائم مقام د مفعولین د افعال قلوب شو، قائم مقام د مفعولین د افعال قلوب شو، معطوب معطوف علیه. کله یو شیخ هغه د دوه مفعول په ځای باندې قائم شي، یو کسی و یاره زری دو کسانو په ځای باندې به کار وکم، دا یو کس لزه پوره یم، دا معطوب معطوب علیه، دا قائم مقام د مفعولین د افعال قلوب شو. او د لو شرطیه د پاره بیا جزا حذف د په اخر کې، لما فعل الشرکه، لما فعل الشرکه دغه ده. اوس ترجمه ته وکشي، ولو یرا الذین ظلموا، کله چې پوه شي ظالمان، اذ يرون العذاب، کله چې ویني دی عذاب لره، پوه شي په څه باندې، ان القوة لله جميعا، چې طاقت خو ټول د الله تعالی دی، وان الله شدید العذاب، او په دې باندې پوه شي چې الله تعالی عذاب والے دی. نو لعلمو، که چرته دی پوهیدلې، که چرته پوهیدلې ظالمان، نو لما فعلوا الشرک، نو دی بیا شرک نه وکړي. که پوهیدلې ظالمان په څه خبره باندې، چې ان القوة لله جميعا، په دې باندې پوهیدلې، او په دې باندې پوهیدلې چې ان الله شدید العذاب، الله تعالی سخت عذاب والے دی، لما فعلوا الشرک، نو دی بیا شرک نه وکړي. خدا ظالمان اس پہ دی نہ پوئے گی چی پہ دی بارے نہ پوئے چی طاقت ہو ٹول دا اللہ دے او اللہ تعالیٰ مونگ تا پہ قیامت کے عذاب را کئی پہ دی بارے دی وزان نہ پوئے کڑے نو زکا دا شرک کئی کہ دیو پہ دی بارے پوئے دلے چی طاقت ہم دا اللہ دے و اللہ برا تا پہ عذاب را کئی لما پہ عالی شرک کرنے دیو بیا شرک نہ کڑے ولو یر اللذین ظلمو کچرتا پوئے دلے ظالمان ای جرون العذاب کری چی وینی دیو عذاب لرا پوئے دلے پہ سب اندی دو ساقا قائم مقام نمو فعولین دا فال قلوب ان القوة للہ جميعا چی طاقت دا اللہ تعالی دے ٹول و ان اللہ شدید العذاب و اللہ تعالی سخ عذاب والا دے کب دیبانی پوئی دلین لما پعلو شرک خو شرک بے بیا نو اکڑے بے بے شرک نو اکڑے ان القوة للہ جميعا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی و ان الحکم له وحده لا شریک له دا قانون دا جوڑاولو اختیار صرف دا اللہ تعالی دا پارا دے بل چار پارا ندے ويدي ان القوه لله جميعا رضي سمانه ده ان الحكم له وحده لا شريك له ده قانون دو جوړولو او ده قانون مسلب کې ولي کوي مخکې ده انداد نو مراد چره اندادن يطيعونهم بمعصيه الله مراد ته هغه مراد وکنه نو ان القوه لله جميعا کې ډير مشرکان شته چې الله قانون نه مني نو ان الحكم له وحده لا شريك له ده قانون دو جوړولو اختیار خو صرف ده الله سره دي چې ده خلق په دې باندې پويدلې وان جميع الاشياء تحت قهره وغلبته او دا ټول سيزونه خدا الله د غلبي او د الله تعالی د قهر نه لاندې او سلطانه او د الله د بادشاهي نه لاندې کدا خلق پدی پوي شوی ان بیا د شرک نه کوله پدی باندې خلق نه پوي وان الله شديد العذاب او الله تعالی سخ عذاب ورده استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب دی آیات کی دا از يرون استبر الذين دا بدل واقع شو دے از یراون العذاب دپارا دا بدل دے دا غینا یعنی کله چې دا ظالمان خلق عذاب وینی نو دا اغا عذاب په وخت کې او بیا چره بایکاټ وو کې د خپل الیهونه په دنیا کې چې دا الله په مخالفت کې چا د چا اطاعت کړی دی خبره منلې ده قانون دی الله د خلاف جوړ کړی دی نو کله چې دی عذاب وینی نو بیا ورو زمونږ ستاسو نه توبه را زمونږ ستاسو نه بایکاټ دی خو بیا به دا ارمانو کی چا چې په دنیا کې د الله د قانون په مخالفت کې چا خبره منلی ده نو بیا به ارمانو کی وای الله تعالی مونږ دنیا ته بوزا زبر دنه د سی بایکاټو کم لکه زمانه چې په قیامت کې بایکاټو کا نو بیا چرته بیا خو واپس دنیا ته راتک نشته ای استبر الذین تبعو کله چې جدایو به اختیار کی کله به چې بایکاټ اختیار کی هغه کسان چې داغي تابعداری شوی ده امریکایان به دا پاکستان د حکمرانان نه بایکاټ اختیار کی یهودیان دغه سی او تبعو دا کرنلان او میجران وزیرادومان دا بایکاټ وکي من الذين تبعو دا کسان نه چې دیوه تابعداری کړی دا او تابعداری په څه کې کړی و په حلال او په حرامو کې په قانون او جوړولو کې اجین په جوړولو کې ور اول عذاب او وی بنی دیو عذاب درو تقطعت بهم الاسباب او ختم بشي د دیو تعلقات دیو بل سره وتقطعت بهم الاسباب دې دوه معنی هم په سرینو بیان کړی دي یو قول دار چې مراد د دینه هغه اسباب د خلاصي تی مراد دي اسباب د خلاصي دا الله تعالی د عذاب چې د خلاصي کومه طریقې دي نو هغه بر دیونه ختم شي دوه معنی هم په سرینو بیان کړی دي وتقطعت بهم الاسباب هغه تعلقات د دوستانی به ختم شي د شاګردۍ او د مریدۍ د شاګردۍ او د استادۍ د مریدۍ او د پیرۍ او دغه سی د یو بل سره د کومک د شتګردۍ د ختمولو په نوم باندې چې د یو بل سره يهوديان او کافرانو کومک کوي دا تعلقات به ختم شي او تقطعت بهم الاسباب مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دي اسباب المحبه و وصل الوصل والموده د دیو د وصال د دیو د محبت او د دیو د مودت چې اسباب به ختم شي اسباب المحبه والوصل والموده بل انقلبت محبتهم عداوه بل انقلبت محبتهم عداوه ته دیو دا دوستانه بد یو بل سره په دشمنی باندې بدل شي قیامت کې په دنیا کې چې د حق په خلاف باندې چا مرګرتیا کړی دا نو قیامت کې به بیا اغا د محبت په ځای باندې دی یو بل دشمنان شي الله به هلته کړی یو بل سره بیا ورولي وقال الذين اتبعوا او بیا هغه کسان چې هغه تابعداری کړی دا لو ان لنا کره کاش ارمان کوي زمونږ لپاره دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منهم نو جدائی به کوم غل دیونه کما تبر او مننا لکه سرنګ چې دیو زمنګ نه بیزارتیا وکړه دا به و چې الله تعالی مونږه واپس دنیا ته بودا دیو خو زمنګ نه بای کاټو کو مونږ بر دیونه بیا د سی زمنګ ر دیونه توبه دا بیا ور دیو سر مونږ مرګتیا نه کو نه ور دیو دا نظام منو نه به خبر او منو خو الله تعالی مونږ یو ځل بیا دنیا ته واپس ک. نو الله تعالی وی کذالک یریهم الله دغه سی خی الله تعالی دیو ته اعمالهم دیو عملونه حسراتن علیهم افسوسونه په دیو باندې کذالک یریهم الله اعمالهم حسراتن علیهم تا چې دا مسلمانان دی شیطان کړیو دا عملونه دی کړیو دا په دې جماعت دې ډزې کړې بمبار دې کړو دا الله په کتاب دې ډزې بمبار کړو مسلمانان دې کورونه وستلیو دا مسلمانانو زنانه دې په امریکایانو باندې خرڅې کړې وي حسراتین علیهم دا ټول اعمال به بیا دې پر افسوس شي هاي افسوس چې دا کار نه وکړې هاي افسوس چې دا نه وکړې هاي افسوس چې الله تعالی دین او قانون منلې په دې یو یو کار باندې نه بیا به افسوس کوي او الله تعالی به تدا افسوسونه کې بیا چې په دې هر یو باندې اوس افسوس کوي یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم شرک کړی دی قران نه انکار کړی دی ته پیغمبر اتباع نه کړی گناهونه کړی دی دا ټول هر یو عمل باندې بدی بیا افسوس کوي کاش دا مونږ نه وکړې کاش مونږ نه وکړې اوس دا قران نه ته بیان شو دا د کنه مونږ او تاسو کې کم کمې په کار دره چغر ځان نه وباسو کم گناهونه دی هغه وباسو بیا ورته دا یو یو ګناه را یادېږي او قیامت کې بیا افسوس کوي چې کاش ما دا ګناه نه وکړی دا مې نه وکړی دا مې نه وکړی کاش که ما دا قرآن منلی وی دا حدیث مې منلی وی دا الله د پیغمبر تابعداري مې کړې وی یا دا مونږ مې شرط نه وی قضا کړې دروغ مې نه ویلی دا یو یو عمل چې دا به انسان ته ور یادېږي او افسوس په بیا کوي وما هم بخارجین من النار خو الله تعالی وی په توره وس ډیر افسوسونه کوا افسوسونه باندې نه کیږي وما هم بخارجین من النار او نه به دی وتون کې د اور د جهنم نه دا سر کې د پدې و هم ده آی دیو چې راکم حسرتونه کوي نو پدې حسرتونه باندې و دیو د عذاب د جهنم نه بچی کنه نه نه الله وي پدې باندې نه بچ کی ډیر اسویلی اوس کوا ډیر چې افسوسونه کوا په قیامت کې هیڅ پیدا لر نظر کوي د پیدې زی او د عمل زی هغه دنیا و او په هغه کې چې تا هغه عمل ونه ک و ما هم بخارجین من النار او نه وې دی وتون کی د اور د جهنم نه د جهنم د اور نه نشي وتلې اعاذنا الله من الله تعالی اللهم اجرنا من النار الله مونږ جهنم نه بچکا الله تعالی مونږ خپل نیکان بندگان جوړکا الله دا حالت چې دی کافرو او د مشرکانو ذکر کړی دی الله تعالی د دې حالت نه مونږ په قیامت کې بچکا.